سورت حامیم المومن کا دعویٰ کیا تھا؟ پکار کے لئے پکار کے لئے سورت حامیم السجدہ میں اس پر ایک شبہ تھا، ہمیں خواب میں بزرگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے ہماری پکار نہیں کی، ہماری نظر و نیاز نہیں دی، اس لیے تم پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ہمیں پکارو، ہماری نظر نیاز دو، ساری مشکل تمہاری ٹل جائے گی۔ جواب کیا دیا؟ یہ شیطان ہوتے ہیں، کیسنا لہم، یہ شیطان ہوتے ہیں، بزرگ نہیں ہوتے۔ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بھر دستے نہ پایا داد دست، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اگلی سورت آ گئی جی، سورت حامیم الشوریٰ، اس میں کہا نہیں جی نہیں، تم کہتے اللہ کی پکار کرو، ہمارے پاس کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے غیر اللہ کی پکار جائز ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہ اللہ کا کلام ہے، انبیاء کی باتیں کس کی تحریریں لکھی ہوئی ہیں؟ باغیوں کی۔ سورت آ گئی حامیم الزخرف، ربط سورت حامیم الزخرف، اس میں رب ترس کر رہا ہوں، جو آدمی موحدین کی شورا سے ہٹ گیا وہ شیاطین کے زخرف القول کا شکار ہو جائے گا۔ مانوی ربط، اس سورت کے اندر ایک اور شبے کا جواب ہے، شبہ سنو، کہ ہم جن کو پکارتے ہیں وہ حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، لیکن وہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، اللہ سے ہمارے کام، اس لیے ان کو پکارنا چاہیے۔ اس کا جواب دیا کہ وہ کام کروا سکتے بھی۔ میں نے آپ کو تین قسم کے مشرک بتائے تھے، بھول گئے ہو، نمبر ایک شاہ زور مشرک، نمبر دو کمزور مشرک، نمبر تین چور مشرک۔ کتنے؟ نمبر ایک شاہ زور مشرک، نمبر دو کمزور مشرک، نمبر تین چور مشرک۔ شاہ زور مشرک ہوئے جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، جنوں نہ دے وے مولا انہوں دے وے شاہ دولا، امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، یہ کون ہے؟ شاہ زور مشرک۔ دوسرے کہتے ہیں نا نا نا، کمزور ہے، کر نہیں دیتے کروا دیتے ہیں، کر نہیں دیتے سادی انہ دے گوں تے انہ دی اللہ دے گوں، سادی اللہ سوندا نہیں تے انہ دی مڑے دا نہیں۔ تیسرے آ گئے چور مشرک، نا نا نا، کرتے بھی نہیں ہیں، کرواتے بھی نہیں ہیں، خالی سن کر پہنچا دیتے ہیں، خالی سن کر۔ آ جاؤ یہاں، دوسرے مشرکوں کا ذکر آئے گا جو کہتے تھے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، بڑا کوئی کروانے والا نہیں۔ اللہ اللہ، امتیازات، قرآن کے ام الکتاب میں ہونے کا ذکر، جانور پر سواری کی دعا، اور رجل عظیم پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو مشرک تالیاں بجاتے ہیں۔ سورت کا دعویٰ ہے اس بات توحید اور جواب شبہ، تقسیم یہ ہے، تمہید آئے گی ماں ترہیم، تین عقلی دلائل، ان میں سے دو اعترافی ہوں گے، چار نقلی دلائل، شکوے، زجرات، تخویفات، سورت کے آخر پر دعویٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، قسم میں اللہ کریم کو کتاب کی، ایسی کتاب المبین جو مسئلے کو چھپانے والی ہے، المبین چھپانے والی، واہ بھائی واہ، مسئلے کو واضح کرنے والی ہے۔ اس کے دونوں معنی آتی ہیں، لازمی اور متعدی۔ کیا مطلب؟ قسم میں اللہ کو کتاب کی جو واضح ہے، نمبر دو واضح کرنے والی ہے، دونوں معنی۔ اچھا یہ تو تمہید ما ترغیب ہے، اور خیال کرنا اوپر حاشیہ دیکھو، تمہید ما ترغیب اور واو، جواب قسم کیا ہے؟ اِنَّكَ لَرَسُولٌ صَادِقٌ مَحْذُوفٌ ہے، یا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَسْئُولٌ ہے، یعنی یہ کتاب گواہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، عربی میں اور ام الکتاب جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا دفتر ہے، اس میں اس کا نام علی حکیم ہے، از مولانا حسین علی۔ آگے چلو، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا جَعَلْنَاهُ بَوَنَ عَنْزَلَّا، یقیناً ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی زبان میں، درحالے کہ وہ قرآن ہے عربی زبان میں، لسان منزل لکھا ہے، یعنی سمجھنے میں آسان، بوجہ مادری زبان ہونے کے، تمہاری اپنی مادری زبان میں آیا ہے، ہم نے قرآن عربی زبان میں بھیجا کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ عرب تم اس کو سمجھو، تاکہ تم اس کو، حکمت عربیت قرآن، قرآن عربی زبان میں کیوں ہے؟ تاکہ تم آسانی سے سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، سبحان اللہ، نمبر دوم، اور یقیناً وہ قرآن لوہے محفوظ میں ہے، أُمِّ الْكِتَابِ لوہے محفوظ میں ہے، لکھا ہے ہماری خاص حفاظت و زیر نگرانی میں ہے، لدینا ہمارے ہاں، لدینا لکھا ہے رتبہ نہ مکانن، یہ نہیں کہ کوئی جگہ ہے جس پر اللہ بیٹھا ہے اور قرآن وہاں ہے، نا، رتبہ اس کا بلند ہے، ہمارے ہاں نانی حکیم، البتہ بلند ہے، بلند قدر ہے بوجہ اعجاز معجزہ ہونے کے، حکیم، حکیم ہے قرآن، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، مشتمل بر مسالے و حکم، افنظر بانکم ذکر صفن ان کنتم مسرفین، اچھا زجر اللہ نے ڈانٹا، تمہارا کیا خیال ہے تم جو شرک کرتے ہو تو ہم قرآن بیان کرنا چھوڑ دیں، واہ بھائی واہ، افنظر بانکم ذکر صفن، کیا پھیر دیں گے ہم تم سے نصیحت، صفن یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظ ہی، کیا ہے بمانا پھیرنا، افنظر بانکم ذکر صفن، کیا پھیر دیں گے ہم تم سے نصیحت، پھیر دینا، ان کنتم لے ان کنتم، عبارت کیا تھی، لے ان کنتم بے ان کنتم، جیسے بھی کہو، اس وجہ سے کہ ہو تم قوم حق سے نکلنے والے، شرک کرنے والے، نہ تم جو شرک کرتے ہو تو ہم قرآن کا بیان کرنا ہی چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، تخویف دنیاوی، تکذیب سے یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، تکذیب سے یہ سلسلہ بند نہ ہو، ٹھیک کرو عبارت، کتنے بھیجے ہم نے پیغمبر، فی الاولین پہلو میں، انہوں نے بھی تکذیب کی لیکن ہم نے رسول بھیجے، وما یاتیہم من نبینا، نہیں آیا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، سورۃ یاسین کھلو آیت نمبر 30، جلدی کرو مولانا، یا حسرت علی العباد، یا حسرت علی العباد، 643، ہائے افسوس لوگوں پر، ہائے اوئے، ہائے افسوس لوگوں پر، بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، مولانا جن پر مولا جباریت لگ جائے کتنے کام کرتے ہیں، نمبر ایک اہل حق سے مقابلہ، نمبر دو انکار معجزات، نمبر تین اخراج الرسل، نمبر چار استہزاء بالرسل، آ جاؤ، فہلکنا شد منہم بدشا، سمرہ استہزاء و تکذیب، انہوں نے نبیوں کے ساتھ مذاق کیا، ان کو جھٹلایا تو انجام کیا نکلا، نتیجہ ہلاک کیا ہم نے سزائے استہزاء و تکذیب میں، کن کو ہلاک کیا، شدہ منہم بدشاہ، جو بہت مضبوط تھے ان مشرکین مکہ سے، منہم ان مشرکین مکہ سے بہت مضبوط تھے بدشاہ زور میں، میں نے ان کو ہلاک کر ڈالا، تم کس بات کی بولی ہو، ومزا مثل الاولین، اور چلی آئی ہے خیال، مسا مسر المزا مسر الاولین، چلی آئی یہ حالت پہلوں کی، ہلاکت و غارت کی، جیسے میں پہلوں کو ہلاک کرتا رہا ہوں اسی طرح تمہیں بھی تباہ و برباد کروں گا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، دلیل توحید کے لیے تیرا بھی، اگر اللہ کی یہ صفتیں مانتے ہو تو وہ بھی مان لو، پکار کے لائق صرف اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں میرے پیغمبر کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لیکن ضرور کہیں گے خالقہن العظیم العلیم، پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو زبردست ذات نے، جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ ہے تنویر اور دلیل اول آ گئی ہے، وصف اول تنویر دعویٰ، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا، کیا بنایا، اوپر دیکھو، یعنی ایسا ہی رب، جو تمام کام وہی کرتا ہے دوسرا کوئی. بجال گمپیا سبل بدون بنائے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں راستے. لال گمتا کدون غرض از سبل کیوں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ منزل مقصود کی طرف. اس لیے راستے بنائے, یہ سرگودا جا رہا ہے, یہ ملتان جا رہا ہے, یہ کالا باغ جا رہا ہے تاکہ تم منزل تک پہنچو. والذی انزل من نزل من السماء ماء بقدر وہ اللہ جس نے اتارا بلندی سے پانی, من السماء پانی اتارا بے قدر انسان اندھا دیکھے پانشرنا بھی بندتا میتا بس آباد کر دیا ہم نے پانی کے ذریعے شہر ویران کو. کذالک تخرجون جملہ معتردہ برائے ثبوت کیان اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قبروں سے. اسی طرح ہاں سبحان اللہ. والذی خلق الازواج کلہا یہ تنویر دعویٰ وہ اللہ کریم جس نے پیدا کیا قسمیں تمام کو, قسمیں ساری قسمیں پیدا کی ہیں سبحان اللہ. وجعلکم من الفلک والانعام اور بنائے تمہارے فائدے کے لیے کشتیوں میں سے جانوروں میں سے ماجو ترکبون تم سواری کر دے ہو, کشتیوں پر سوار ہوتے ہو, جانوروں پر سوار ہوتے ہو, جالا یہ اللہ نے بنائے ہیں. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ تاکہ اطمینان سے جم کر بیٹھو جانوروں کی پشت پر, ان کی پشت پر بیٹھو. ثم تذکروا نعمت ربکم طریق فوز, اول فوز کا معنی امیر معاویہ کامیابی یعنی تلقین شکریہ لسانی, پھر یاد کرو تم اپنے رب کا احسان, رب کی اس نعمت کو یاد کرو. اذا استویتم علیہ جس وقت جم کر بیٹھو تم اس کے اوپر, وتقولوا شکریہ لسانی سبحان الذی سخر لنا هذا سبحان الذی, اس پر ٹھیک لگ نہیں لکھا بھی ٹھیک کرو. اوہو ثم تذکروا پر کیا لکھا ہے, تلقین شکریہ قلبی ٹھیک کرو, تلقین شکریہ. جانور پر بیٹھو تو دل کے اندر یاد کرو اللہ تیری مہربانی ہے. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین سبحان اللہ. شکریہ لسانی زبان سے کہنا مستحب ہے. سبحان الذی سخر لنا هذا محتاجیوں سے پاک ہے وہ اللہ. سبحان کس سے پاک ہے, ہاں خیال کرنا مولانا, ہم تو سواری کے محتاج ہیں لیکن اللہ ہر قسم کی محتاجیوں سے پاک ہے. الذی سخر لنا جس نے تابع کر دیا ہمارے لیے اس جانور کو, اللہ نے 5 سال کا بچہ ہے اونٹ کی رسی پکڑ کر جا رہا ہے, اونٹ خالی جو ہے شور کرے آواز نکالے بچہ ڈر کر بھاگ جائے, کہ اللہ نے تابع کیا ہے. وما كنا له مقرنين مجھے ایک آدمی نے کہا اونٹ بے وقوف جانور ہے, کیا کہا جی سب کہتے استغفر اللہ. اس نے کہا میں نے کہا کیسے بے وقوف ہے, اس نے کہا دیکھو 4-5 سال کا بچہ ہے مار پکڑ کر جا رہے ہیں اور یہ بیچارہ مسکین مر کر پیچھے جا رہے ہیں پیچھے جا رہا ہے صحیح کی میں زمیندار آدمی کہا کیسے جا رہا ہے بیچ شہباز اونٹ پیچھے جا رہا ہے. تو نے کہا اونٹ بے وقوف ہے 4-5 سال کا بچہ اس کو لے کر جا رہا ہے. میں نے کہا بے وقوف نہیں ہے, سخر اللہ هذا اللہ نے تابع کر دیا. کس نے تابع کیا, ہاں وما كنا له مقرنين اور نہیں تھے ہم اس کو تابع کرنے والے, ہم تابع کرنے والے نہیں تھے اللہ نے تابع کر دیا ہے. وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان اللہ. تلقین فکر آخرت اور جانور پر بیٹھ کر منزل کی طرف جانے والو دنیا کی منزل کی طرف جا رہے ہو, اصلی منزل کو نہ بھلانا. یقیناً ہم نے اپنے رب کی طرف البتہ لوٹنے ہے, ہم رب کی طرف. وجعلوا له من عباده جزا جعلوا زجر بر فساد اول ادھر اوپر نمبر 1 حاشیہ بھی دیکھ لو یعنی یہ تمام اشیاء تمہیں دکھانے کے واسطے پیدا کیے ہیں تاکہ دیکھ کر سمجھ لو کہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ, یہ دوسرا کوئی نہیں روسی کی طرف. آگے ذرا مفاسد اربع پڑھ لو وہ فٹ کریں گے. نمبر 1 جزئیت جز بنانا بنتیت اللہ کی بیٹیاں ماننا, نمبر 3 انوسیت ان کو مونس ماننا, نمبر 4 معبودیہ. جعلوا لہو کا جملہ بھی پڑھ لو زجر. لیلیقلی اور تنویر سے یہ تو ثابت ہو چکا کہ سب چیزیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب ان کفار مکہ میں یہ خرابی تھی کہ وہ ملائکہ وغیرہ کو حاجات میں پکارتے تھے, اس لیے اب اس کے رد پر دلائل و شکوے بیان کیے جائیں گے. آ جاؤ گی چار باتیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور بنا لیے اللہ کریم کے لیے اس کے بندوں میں سے جز, بندوں میں سے حصے ہے, اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے حصے بنا لیے ہے, نائب بنا لیے. جز آن کے نیچے لکھا ہے ولدا نائب متصل فی الامور. کہتے ہیں فلاں بابے کے ہاتھ میں اللہ نے سارے اختیار دیے ہوئے ہیں, فلاں بزرگ کے قبضے میں اللہ نے سارے طاقتیں دی ہیں, اللہ کی جزیں بنا لی ہیں, اللہ کے نائب بنا لی ہیں. ان الانسان لکفور مبین, یقیناً ایسا انسان, یقیناً ایسا انسان جو اللہ کی جزیں بنا رہا ہے, لکفور مبین, البتہ کافر ہے صاف صاف, ناشکر ہے صاف صاف. اللہ کی جزیں بنانا جائز ہے؟ چپ کر گئے, سارے نہیں بول رہے. اللہ کی جزیں بنانا, یہ جو کہتے ہیں نور من نور اللہ, ہمارا نبی نور من نور اللہ ہے, اللہ کے نور میں سے نور ہے, انہوں نے اللہ کی جز نہیں بنائی. تو پھر ان الانسان, ہاں آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اللہ کی جزیں بنانا کفر ہے, اللہ کی جزیں بنانا. آ جاؤ جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 73. حاجیاں مسئلے والا پوچھتا ہوں, دیکھے جی انہوں نے پیچھے نماز تھی دی ہے, جو اللہ کی جزیں بناتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے جی. 180 لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه, البتہ تاکہ پکے کافر ہیں, کفر کیا ہے ان لوگوں نے جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثه, یقین اللہ تیسرا ہے تین کا. جو اللہ کی جزیں بناتے ہیں لقد کافر, وہ کون ہیں؟ آ جاؤ. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین زجر بر فساد دوم بنتیت والا قیدہ. سنو, اچھا واہ بھائی واہ, مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمایا جواب, ام اتخذ مما یخلق بنات, کیا بنا لیں اللہ کریم نے اس مخلوق میں سے جو اللہ پیدا کرتا ہے, کیا بنا لیے بنات بیٹیاں, واصفاکم بالبنین, اور تم کو چن کر دے دیے بیٹے. شرم نہیں آتی, کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں, اللہ نے تمہیں بیٹے چن کر دے دیے اور خود بیٹیاں پسند کر لیں. اپنا تمہارا حال یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہو. ہائے یہ بڑی ہوگی کوئی ہمارا دماغ بنے گا. بیٹی کا جب تذکرہ سنو کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئے, تمہارا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. وَإِذَا مُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا, رَدِّ الزامی الزامی جواب. وَإِذَا مُشِرَ أَحَدُهُمْ, جس وقت خبر دیا جائے ان میں سے ایک, جس وقت نمبر تین دیکھو, حالانکہ تم بیٹیوں کو اتنا برا سمجھتے ہو. بما ضرب للرحمن مثلا, ضرب بمعنی جالا, اس کی خبر دیا جائے جو بناتا ہے رحمان کے لیے مثلا صفت, مثلا بمعنی صفت اور حال. جو اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنائی ہیں, اگر تمہیں خود پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئے, پھر صلی وجو مسردا, ہو جاتا ہے چہرہ اس کا کالا سیاہ, وہ قسیم اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے. اگر پتہ چلے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اپنے لیے بیٹی پسند نہیں ہے, اللہ کے لیے بیٹیاں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 57-58, 410. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, مقرر کر رہے ہیں اللہ کریم کے لیے بیٹیاں, اللہ کی بیٹیاں مقرر کر رہے ہیں مکے والے. سبحان اللہ, بیٹیوں سے پاک ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, حالانکہ ان کے لیے بیٹے ہیں جو یہ چاہتے ہیں. اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جس وقت خبر دیا جائے ان میں سے ایک بیٹی کے پیدا ہونے کی تو ہو جاتا ہے چہرہ اس کا کالا سیاہ اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہائے یہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، کیا تبارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، من سوء بوجہ آر کے، آر کی وجہ سے، ماں بشیر بھی آر اس کی کے خبر دیا گیا اس کے ساتھ، ایو سے کولا ہوں یا بند رکھے اس کو اوپر ذلت کے، ذلیل و خوار بن کر رہوں اور بیٹی کو زندہ رہنے دو ایک بار، اور یا اس کو دبا دے مٹی میں، یا دوسری صورت یہ خود بچی پیدا ہو مٹی میں دبا دیتے ہو، اللہ کے لیے لڑکیاں شرم نہیں آتی، سبحان اللہ، آب میون شو فل ہلیا، رد حقیقی نفی سیف میدانی، کیا لکھا ہے لڑکیاں یہ میدان میں آ کر مقابلہ تو دشمن کا کر نہیں سکتی، واہ بھائی واہ، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، لڑکیاں مقابلہ کر سکتی ہیں، آب میون شو فل ہلیا، آبا میون شاؤ، جملہ لکھو، حمزہ برائے استفہام، اور واو عطفہ ہے، معطوف علیہ محذوف ہے، معطوف علیہ محذوف ہے، ایاج تارے اونا اللہ حاضا ویج الون للہ میں جو نشا ہو، جو عبارت تھی، اب میں مانا کرتا ہوں، کیا جرت کرتے ہیں اس بات پر، کیا جرت آپ کیا جرت کرتے ہیں اس بات پر اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے من وہ یونشا فی الحلیا، جو پرورش کی جاتی ہے زیورات میں، اچھا اللہ کے لیے وہ مقرر کرتے ہیں ان کی جرت جس کی پرورش زیورات میں کی جاتی ہے، وہ فی الخصام غیر و مبین، اور وہ گفتگو میں بحث میں غیر و مبین، بات واضح کرنے والی نہیں ہے، غیر و مبین، اس کے نیچے لکھے یہ ذوف قوت فکریہ کا ہے، عورت باس مباحثے کے اندر اپنی بات کو صاف صاف واضح نہیں کر سکتی، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے، ایک جملہ لکھو مولانا، مرد تام الخلقت، مرد تام الخلقت، عورت ناقص الخلقت، عورت کا حسن زیورات سے مکمل ہوتا ہے، اور مرد خود بخود حسین ہوتا ہے، اور مرد زیورات میں پرورش کی جاتی ہے، جس کا حسن ہی مکمل نہیں ہے تم اس کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، شرم نہیں آتی، وجال الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، تیسرا فساد، فساد سموم، سبحان اللہ، وجال الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، یہ تیسرا فساد تھا انوسیت، اور بنا لیا انہوں نے فرشتوں کو، کیا بنا لیا، اناسا مؤنث، کیا بنا لیا، میں اناسا کا معنی پہلے کر رہا ہوں، بنا لیا انہوں نے فرشتوں کو مؤنث، کون سے فرشتے، الذین هم عباد الرحمن، جو رحمان کے فرما بردار ہیں، عباد کا معنی جو رحمان کے فرما بردار ہیں، ان کو انہوں نے لڑکیاں بنا لیا، اشہدوا خلقہم، کیا لفظ ہیں، اشہدو خلقہم، تم جو کہتے ہو فرشتے لڑکیاں ہیں، فرشتے عورتیں ہیں، فرشتے مؤنث ہیں، اشہدو خلقہم، اس سے فہم انکاری ہے، کیا یہ موجود تھے؟ معنی پر غور کرو، کیا یہ موجود تھے؟ خلقہم ان کے پیدا کرنے کو، ان کے جس وقت یہ لڑکیاں بنی تھی فرشتے، تو یہ موجود تھے مکے والے؟ اوپر دیکھو بنو جملہ، نفی دلیل عقلی و نقلی، نقلی تو یقینی تھی، عقلی کیا انہوں نے، پڑھتے نہیں ہو، پڑھتے نہیں ہو، کیا انہوں نے مکے والوں ان کے فروئی دیکھے ہیں؟ انہوں نے فرشتوں کی شرمگاہیں دیکھی ہیں کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ مالہم بذلک من علم، اشہدو خلقہم ستکتب شہادتہم ویسلمون، ان قریب لکھی جائے گی ان کی گواہی دفتر اعمال میں، ویسلمون اور سوال کیے جائیں گے قیامت میں. تخویف اخروی کا اشارہ، عقلی دلیل بھی نہیں ہے، نقلی دلیل بھی نہیں ہے، مشاہدہ بھی نہیں ہے، پوچھے جائیں گے قیامت میں عقیدہ کیوں رکھا تھا. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، شِكْوَى بِفَسَادِ رَبِّهِمْ، معبودیت ان کو معبود بنا کر پوج رہے ہو. مکے والے کہنے لگے لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، اگر اللہ کریم چاہتا، رحمان چاہتا، تو مَا عَبَدْنَاهُمْ، ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، ہم جو کر رہے ہیں تو اللہ چاہتا ہے. بس لکھا ہے کیونکہ وہ جبرن نہ کرنے دیتا، اگر رحمان چاہتا کہ فرشتوں کی عبادت نہ ہو تو زبردستی نہ کرنے دیتا. سامنے جملہ لکھو نہیں، انہوں نے اللہ کی رضا، انہوں نے اللہ کی رضا اور مشیت کو ملا جلا دیا. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، نفی دلیل عقلی، نہیں ان کے لیے ہے اس بات کا کوئی دلیل. استدلال بالمشیت، اللہ چاہ رہا ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں وہ مگر جھوٹ بول رہے ہیں. يَخْرُصُونَ، اٹکل پچو دوڑا رہے ہیں، کیونکہ قادر کر دینا دلیل رضا نہیں ہے. ایک مشرک ہے قبر کا سجدہ کر رہا ہے، وہ کہتے جی اللہ چاہتا ہے اس لیے کر رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے؟ واہ بھائی واہ، اللہ کی رضا اور چیز ہے، اللہ کی مشیت اور چیز ہے. اما آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا دی ہے ہم نے ان کو کتاب، ہم نے کتاب دی ہے جس سے بہتری ثابت ہو. من قبلہ، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہے. بے عبادت غیر اللہ، خیر اللہ کی عبادت اچھی چیز ہے، کوئی کتاب ہے پیش کرو. فہم بہی مستمسکون، بس اس کتاب کے ساتھ دلیل پکڑنے والے اس دعوے میں. بل قالو، نہیں نہیں نہیں، سبب زلالت، اصل ان کے گمراہ ہونے کا سبب کیا ہے دیکھو. بل قالو انا وجدنا آباءنا علی امتنا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں یقیناً پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، امت کا مانا طریقے پر، سارے محتدون، اور یقیناً ہم ان باپ دادوں کے نشانات پر محتدون، راہ پانے والے ہیں. وکانوا یعبدون غیر اللہ، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کریں گے، باپ دادا کو ہم چھوڑ دیں. وکذلک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر، وکذلک، نیچے لکھے متعلق شکوہ تمہید برے تخویف دنیاوی، آگے تخویف آ رہی اس کی یہ تمہید باندھی جا رہی ہے. شکوے سے متعلق جملہ حاشیے پر لکھو، بولانا پہلے رسولوں کو بھی ایسے کہا گیا، پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا مگر کالا مترفوہا، کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے کہا. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اولاً، بڑے بڑے امیر لوگوں نے کہا سب سے پہلے، اور پیچھے چلنے والوں نے ثانیاً، تابعین نے. کیا کہا بڑے بڑے خوشحال لوگوں نے رسول جب آیا؟ انا وجدنا آباءنا علی امتنا، یقیناً پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، وانا علی آثارہم مقتدون، یقیناً ہم ان کے نشانات پر چلنے والے ہیں، ہم باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑیں گے. ہر دور میں مشرکین نے یہی کہا، قال اولو جیتکم، جواب رسول، اللہ کے پیغمبر نے کہا اولو جیت، اچھا اتتبعون آباکم، اتتبعون تم باپ دادا کے پیچھے چلو گے، ولو جیتکم بہذا مما وجدتم علیہ آباکم، جملہ محذوف ہے، جملہ قال اتتبعون سالک آ یا اتتبعون آباکم، اتتبعون تم باپ دادا کے پیچھے چلو گے، اگر چلایا ہوں میں تمہارے پاس وہ دین، کون سا دین، بےآدا مما جو ہدایت والا ہے، جو زیادہ ہدایت والا ہے، مما وجد تم نے آباکم، اس دین سے جس دین پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، سوچو تو صحیح، جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ ہدایت والا ہے، تم باپ دادا کے حوالے دیتے ہو، کالوں قوم کی ضد، ضد کرتے ہوئے کہنے لگے، چھوڑو چھوڑو بڑے آ گئے مسئلے سمجھانے والے، انا بما ارسلتم به کافرون، یقیناً ہم جو مسئلہ توحید دے کر تم بھیجے گئے ہو کافرون، ہم انکار کرنے والے، ہم نہیں مانتے، فانتقمنا منہم، جب اناد حد سے بڑھ گیا، ضد حد سے بڑھ گئی، سمرا اناد انتقام لیا ہم نے ان سے، پس دیکھ کیسے ہوا انجام المکذبین، جھٹلانے والوں کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ سُنُو مَلَانَا، سبحان اللہ، اگر تم کہتے ہو باپ دادا کے طریقے پر چلنا چاہیے تو آؤ سب سے بڑے دادا ابراہیم کے طریقے پر اتفاق کر لو، باپ دادا کے طریقے پر چلنا ہے آؤ سب کا اتفاقی باپ دادا حضرت ابراہیم اس کے طریقے پر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، بل إنك لتفصيلي عن إبراهيم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، اپنی قوم سے فرمایا، اِنَّنِي بَرَاءٌ، یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، لا الہ کا ترجمہ ہے، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اعتقاداً بھی بیزار ہوں، امناً بھی بیزار ہوں، اِلَّا الَّذِي فَطَرْنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، مگر وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بھائی یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، نیچے لکھا ہے مسالے دین و دنیا میں، دین اور دنیا کے فائدے دکھائے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سبحان اللہ، اور کیا اللہ کریم نے، خیال کرنا، جعلہا کیا اللہ کریم نے، ہا اس کلمہ توحید کو، کیا اللہ کریم نے ہا اس عقیدے کو، کلمہ توحید کو، کلمہ دمبا کیا، کلمہ باقی رہنے والا، فی آکے بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں، حضرت ابراہیم کی اولاد کے اندر اللہ کریم نے توحید والے کلمے کو باقی رکھا، لعلہم یرجعون، غرض جال کیوں باقی رکھا، شاید وہ مشرکین مکہ شرک سے واپس آ جائیں، نیچے لکھا ہے لعلہم یرجعون، غرض جال شاید وہ مشرکین واپس آ جائیں، اوپر پڑھو جی حاشیہ، کر دیا اللہ نے اس دعویٰ توحید کو، یا اس تقریر کو، یا ان کلمات کو، یعنی اس دعویٰ توحید کو اس کی اولاد میں، یعنی نبی اور مبلغ چھوڑے، ول ضمیر المنصور لکلمۃ التوحید آنی، لا الہ الا اللہ، دیکھو جی پہلا پارا، ووصى بها ابراہیم بنیہ، وصا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، وصیت کی تھی اس توحیدی مذہب کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی، یا بنی یہ وصیت کی تھی ہے میرے بیرے میں، میرے بیٹو، ان اللہ اصطفا لکم الدین، یقیناً اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین اسلام، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا تم مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اسی توحید کی وصیت ابراہیم علیہ السلام کر گئے، بل متا تو ہا باہم، بل ما باقی موسے و شبہاتین، کوئی شبے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی، التفات بس ہوئے اہل مکہ، التفات بس ہوئے، آل مکہ. نمبر تین دیکھو ما باقیہ، آپ کو حاشیہ ہی نہیں ملا، پڑھو گے کیا؟ کوئی شبہ کی جگہ تو باقی؟ آل شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ، بل من قولہ تعالیٰ لنہم یرجعون، اے لم یرجعو بسبب التمکید، میں نے جو ان کو نفع دیا نا اس لیے شرک نہیں چھوڑ رہے، بل متات ہاؤلائے وآباہم، بلکہ نفع دیا ہے میں نے ان مشرکین مکہ کو وآباہم اور ان کے باپ دادا کو، حتی جاہم الحق، یہاں تک کہ آگے ان کے بعد حق، ورسول مبین، اور رسول مسئلے کو واضح کرنے والا آ گیا ہے، نہیں مان رہے، دنیا میں مست ہیں. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، تو ہی نے قرآن، جبکہ آگے ان کے پاس حق قرآن، شکوہ کہنے لگے ہے یہ جادو ہے اور یقین ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانتے. پہلے قرآن کی توہین، اب رسول کی توہین. وقالوا، کہنے لگے شکوہ، لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم، کیوں نے اتارا گیا یہ قرآن اوپر ایک مرد کے دو بستیوں میں سے، کون سمل عظیم جو بڑا ہو. کسی بڑے سردار پر قرآن کیوں نہیں آیا؟ بڑے سردار پر قرآن آنا چاہیے تھا، ٹھیک. لولا نزلا کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لولا نزلا کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، توہین رسول، اور رجل من القریتین عظیم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ رئیس مکہ ولید ابن مغیرہ اور رئیس طائف عروہ ابن مسعود سکھوی، ان دونوں میں سے کسی ایک پر قرآن آتا تو ہم مان لیتے، غریب پر آنے والا قرآن ہم نہیں مانتے. اوپر دیکھو نمبر چار کیا لکھا ہے، ہائے ہائے مولانا دیکھو، مشرکین کا عقیدہ یہ تھا، میرا اشارہ دیکھنا، کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی ہیں. مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ تم بشر ہو نبی. آج کل کے مشرک کیا کہتے ہیں؟ مشرکین پاکستان، کہ آپ رسول ہیں بشر. مشرکین کا عقیدہ تھا نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تم نبی ہو، تم بشر ہو، تم نبی کیسے بن گئے؟ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی. چلو اگر نبوت اور بشریت نے جمع ہونا بھی تھا، کسی بشر نے نبی بننا بھی تھا، تو کوئی امیر بنتا، غریب کیسے بن گیا؟ بات سمجھی؟ یہ مطلب ہے. آگے چلو، جواب شکوہ، ہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کر رہے ہیں تیرے رب کی رحمت؟ رحمت کے لیے خاصا، یعنی نبوت نا، یہ جو کہتے ہیں امیر نبی کیوں نہیں بنا، غریب کیوں بن گیا، نبوت یہ تقسیم کر رہے ہیں؟ نانو قسم نا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا علت عدم تفویض، ہم نے ان کے اختیار میں نہیں دیا کہ تم بانٹو، ہم ہی نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان. کیا چیز؟ معیشتہم، رزق، گزران، روزی تقسیم کی ہے ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی. کمال کرتے ہو، جب رزق میں اللہ نے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا، نبوت ان کے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ جس کو چاہے نبوت دے. کیوں بھائی؟ نانو قسم نا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، سبحان اللہ، ہم ہی نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان روزی دنیا کی زندگی کے اندر. ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور اس تقسیم میں بلند کی ہم نے ان کے باس کو باس پر، درجات درجات میں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی گدا ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بنائے بعض ان کا بعض کو خدمتگار، بنائے بعض ان کا بعض کو، اور عالم کا نظام ٹھیک رہے. مولانا اب ساری کائنات کے انسان جو ایک جیسے ہوتے، نظام کیسے چلتا؟ سوچو تو صحیح. اللہ کریم نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی اس کا ہیلپر ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی سامع، اب آپ سارے خطیب بن جائیں تو مجھے کون بلائے گا؟ آپ نہیں بلائیے, حوصلہ کرو. آپ سارے خطیب بن جائیں تو مجھے کون بلائے گا؟ لازمی طور پر آپ کو اللہ نے سامعین بنا دیا, مجھے خطیب بنا دیا, نظام ٹھیک رہے. نظام آپ جلتے ہو, چپ کر گئے ہو. اچھا, سارے جو بن جاتے امیر, سارے جو بن جاتے امیر, تو پھر یہ مزدوری کون کرتا؟ اللہ کریم نے کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا کہ دنیا کا نظام ٹھیک چلے. اچھا جی, آگے چلو. ورحمت رب کا خیر مما یجمعون, اور تیرے رب کی رحمت, خاص رحمت نبوت, تیرے پروردگار کی رحمت بہتر ہے, مما یجمعون, ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. خلاصہ کیا نکلا؟ جملہ لکھو جی. رزق کا کم, رزق کا کم و بیش ہونا, رزق کا کم و بیش ہونا بڑی بات نہیں, اللہ کی رحمت بڑی بات ہے. اللہ کی آگے شکوا آ رہا ہے, لولا ان یکون الناس امتا واحدا, اس کو پڑھ لو اوپر. صبر, پہلے پانچ پڑھو پھر چھ پڑھیں, یعنی ان کی معیشت ہو. ان کی معیشت تو ہمارے ہاتھ میں ہے, آیا میری رحمت ان کے ہاتھ میں ہوگی؟ واہ واہ واہ, روزی میں نے ان کے قبضے میں نہیں دی, نبوت ان کے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ آگے پڑھو جی اگلے جملے کا. لولا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے, یہ لوگ دنیا پر مغرور ہو کر فخر کر کے یہ سوال کرتے ہیں, قرآن کسی امیر پر کیوں نہیں آیا؟ ان کو دنیا پر مغرور ہے, حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں. آ جاؤ. ولولا یکون الناس امتا واحدا, اگر نہ ہوتی یہ بات, اگر نہ ہوتی یہ بات, حکایت جاہ و مال دنیا. دنیا کا مرتبہ کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہوگا. دنیا کا مال کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہوگا. میں اوئے نا, تو ہی صوفی ہے, بند کر. میں قبضہ کیا, یہ تقریباً ہفتے دس دن پندرہ دن کی بات ہوگی, نواز شریف کی حکومت کا سپیکر تھا الہی بخش سومرو. اب مولانا جو سپیکر ہوتا ہے اسمبلی کا, صدر وزیر اعظم کے بعد اس کا مقام ہے ملک میں, ساری اسمبلی کو کنٹرول کرتا ہے. سکھر سے میں اور الہی بخش سومرو کٹھے آ رہے تھے اسلام آباد, میں وہاں سے تقریریں کر کے آ رہا تھا, تو نواز شریف والی یہ حکومت نئی ٹوٹی تھی, دس پندرہ دن ہوں گے, بیس دن ہوں گے, بس یہی کچھ. آپ یقین کریں, ہم سکھر سے ہوائی جہاز میں بیٹھے تو الوج سومرو یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے, یہ جکب آباد کا ہے, شکارپور کا. جب ہم اسلام آباد اترے تو میرا ڈرائیور تو آیا ہوا تھا گاڑی لے کر مجھے لینے کے لیے, ہم نے آگے جانا تھا جہاں بھی تقریر پر, اللہ عالم پرانی باتیں یاد نہیں رہی, تو میرا ڈرائیور آیا ہوا تھا. اب ذرا سمجھو میں اس بات پر فٹ کروں, تو میں نے دیکھا کہ الوج سومرو صاحب بھی اترا. اس کے ڈرائیور کو میرا اندازہ ہے, اس کے ڈرائیور کو ایئرپورٹ آنے میں دیر ہو گئی. آپ یقین کریں, یہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا ایئرپورٹ پر, اور بار بار گھڑی دیکھتا تھا, ایسے بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا چھوٹا سا, دیکھتا تھا, بڑا پریشان کھڑا تھا. میں ڈرائیور نہیں آیا, یا کوئی لینے کے لیے اور بندے نے آنا تھا وہ نہیں آیا. اللہ, دنیا سے ایئرپورٹ بھرا ہوتا ہے, میں تو بہت آتا جاتا ہوں ایئرپورٹوں پر, جہازوں پر سفر کرتا ہوں, ورنہ اس وقت مجھے اتنی عبرت حاصل ہوئی کہ چند دن پہلے یہ اسپیکر تھا اسمبلی کا, اگر اس وقت عہدہ اس کے پاس ہوتا تو آج قطاریں لگی ہوتی پولیس کی, پولیس کی قطاریں ہوتی ہیں, ایجنسیوں کے بندے ہوتے, گاڑیوں کا قافلہ ہوتا اس کے استقبال کرنے کے لیے. آج اقتدار نہیں رہا, ستون کے ساتھ ٹیگ لگا کر بیچارہ گھڑی دیکھ رہا ہے, وصول کرنے والا کوئی نہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, دنیا کا اقتدار اور عہدہ آج ہے اور کل نہیں ہے, آج گاڑی ختم نہیں ہو رہی. چلو جی. او ہو, لولا یکون الناس امتا واحدا حکارت جہا اہدا کوئی چیز نہیں ہے مقام مرتبہ نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ امتا واحدا امتا واحدا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے بہت سے لوگ جماعت ایک جماعت بہت سارے لوگ کافر بن جائیں گے اگر یہ بات نہ ہوتی نا کافر بننے والی لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لیوتم سوقفا من فضاها البتہ بنا دیتے ہم اس بندے کے لیے جو کفر کرتا ہے رحمان کا کیا بنا دیتے یعنی ان کے گھروں کو کیا سوقفا من فضاها یعنی ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے ہیں معارج اور سیڑھیاں لیہا یظہرون جن سیڑھیوں کے اوپر یہ چڑھتے ہیں والے بیوتم ابوابا اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے ہیں وسررن علیہا یتکئون اور پلنگ جن کے اوپر یہ ٹیک لگاتے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے ہیں وزخرفا نعطیہم زخرفا اور یہی چیزیں سونے کے بھی دے دیتے ہیں دیکھو میری طرف آئے سمجھاؤں خطرہ یہ ہے اگر میں لوگوں کی گھروں کی چھت چاندی کی بنا دیتا میں اللہ ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا میں اللہ ان کے دروازے چاندی کے بنا دیتا میں اللہ ان کے پلنگ چاندی کے بنا دیتا بنانا چاہتا بنا سکتا تھا یہی چیزیں سونے کی بھی بنا سکتا تھا لیکن خطرہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی یہ چیزیں بنا کر ان کو مالدار بنا دیتا بہت سارے لوگ کافر بن جاتے اللہ کی شکر گزاری کوئی نہ کرتا آ جاؤ اور آپ دنیا میں دیکھیں غریب بندے زیادہ دیندار ہوں گے امیر الا ماشاءاللہ اکثر بے دین ہوں گے وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نہیں تمام کی تمام یہ چیزیں لما بمن اللہ مگر معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا والآخرت عند المتقین اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک شرک سے بچنے والوں کے لیے ہے مستحقین آخرت ومن یعش عن ذکر الرحمن مشرکین کے نام ماننے کی وجہ مشرکین کے کیوں نہیں مانتے مشرک مسئلہ توحید اور تخویف بھی ہے تخویف اخروی جو بندہ یعش عن ذکر الرحمن جان بوجھ کر اندھا بنے گا رحمان کے قرآن سے ذکر قرآن جان بوجھ کر قرآن سے اندھا بنے گا پھر نقید لہو شیطانا جو بندہ جان بوجھ کر اندھا بنے رحمان کے قرآن سے ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں نچل کے صبر اعراض عن القرآن قرآن سے منہ موڑنے کا نتیجہ شیطان مقرر کر دیتی ہے فہو لہو کرین بس وہ شیطان اس کا ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے مشغلہ شیاطینوں کر دے گیا ہے فَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ شکیناً شیطان روکتے رہتے ہیں ان کو عن السبیل سیدھے راستے سے کن کو مورزین قرآن سے منہ موڑنے والوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ صَبْرِ تَسَلُّطٍ شیطان کے مسلط ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے گمان کرتے ہیں مشرک أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں سورۃ الکاف کھولو وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا آخری رکوع 454 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وہ شرک کرنے والے لوگ ان کی دنیا کی زندگی میں ساری محنت ضائع ہو گئی ہے اور خیال کر رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں سمجھتے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں حتی اذا جانا اب تو نہیں مانتے ہیں یہاں تک اس وقت آئے گا ہمارے پاس ثمرہ اخرویہ یعنی پڑھتے ہی نہیں ہو میں کیا پڑھوں یعنی ندامت و تحسر خیر مفید حسرت کریں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا یہاں تک جس وقت آئے گا ہمارے پاس کالا کہے گا اور اس کی غلطی ظاہر ہو جائے گی، ہائے کاش بینی و بینک بودل مشرقین، کاش میرے اور تیرے درمیان دنیا میں دوری ہوتی دو مشرقوں کی، دوری ہوتی ورنہ مشرق اور مغرب ہے تو ایک مشرق ایک مغرب، تقریباً دونوں کو مشرق کہہ دیا، جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، ہائے بےمان شیطان کاش تیرے اور میرے درمیان اتنی دوری ہوتی، میں نے تجھے ساتھی بنایا، فبئس القرین الا، بس برا ہے ساتھی کے مجھ کو گمراہ کیا، ولن ينفعکم اليوم ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو آج کے دن، اس سلمتم اشرکتم جب تم نے شرک کیا، انکم فی العذاب یہ بتاویل مفرد فائل ہے، کیا یقیناً تم عذاب میں مشترکون مشترک ہوو گے تم اور مشرک لیڈر رہنما، سورہ صافات کھولو آیت نمبر 33 650 مت میں پیر کیا کہیں گے، فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ہم نے تم کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ آ جاؤ افانت تُسْمِعُ الصُّمَّ زجر، جب ان کی حالت یہ ہے میرے محبوب، میں بھائی زجر خلق نہیں کہتا، تنبیہ، کیا میرے پیغمبر آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، یعنی ان کی ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یا رہنمائی کر سکتے ہیں اندھے کی، ومن کان فی ضلال مبین اور اس بندے کی جو کھلم کھلا گمراہی میں ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں میرے پیغمبر، جب ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے پریشان کیوں ہوتے ہو، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ تَخْوِیفِ دُنْيَوِی اگر لے جائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ہم آپ کو، یہ دیو بھائی یہ کی میں کھولوں، اِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ تخویف دنیاوی یعنی عذاب ضرور ہوگا، خواہ کب ہو، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں، بیان نمیتا کا بیان، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت دے دیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ یقیناً ہم ان سے پورا پورا بدلہ لینے والے ہوں گے، ہم آپ کو موت دیں بھی دیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، اَوْنُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ یا دکھا دیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عذاب جس کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، لکھا ہوا ہے تب بھی کچھ بعید نہیں، تب بھی کچھ، اوپر حاشیہ دیکھو، قَدْ أَرَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ اللہ نے یوم بدر میں دکھا دیا، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ بھائی یقیناً ہم ان کے اوپر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ دلیل بھائی میرے پیغمبر مضبوط پکڑے رہے اس مسئلے کو جو وحی کیا گیا ہے تیری طرف، فَدُ اللَّهَ اِنَّكَ لَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اس لیے کہ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے لکھ لو اِنَّكَ لَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ سبحان اللہ، اور یقیناً وہ قرآن لَذِكْرٌ لَّكَ، خیال کرنا مولانا، اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ اوپر دیکھو معنی اول بمعنی شرف، دیکھو تو یعنی القرآن شرف الک والے قوم من قریش، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک البتہ بہت بڑی شرافت کا ذریعہ ہے، عزت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم قریشیوں کے لیے، دوسرا معنی فَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ معنی ثانی نصیحت، معنی ثانی نصیحت، یقیناً وہ قرآن نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے قیامت میں، پوچھے جاؤ گے، کہاں لکھو گے تُسْأَلُونَ، اس کے سامنے لکھ لو نمبر ایک اس کی قدر کی تھی کہ نہیں، نمبر دو عمل کیا تھا کہ نہیں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء علیہم السلام. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, پوچھ میرے پیغمبر ان سے جن کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے, ہمارے رسولوں میں سے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے پوچھ, اجعلنا من دون الرحمن آلہتا یعبدون, کیا بنائے تھے ہم نے رحمان کے علاوہ اور معبود جن کی عبادت کی جائے. دیکھنا آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے میرے پیغمبر ان سے پوچھ لے ہم نے اور کوئی الہ بنائے تھے جن کی عبادت جائز ہو, ان سے پوچھ لے. حاشیہ دیکھو, اردو دیکھو, اسے اردو دیکھو اپنے بابے, اردو دیکھو یہ اردو ہے, یعنی اپنے بابے ابراہیم, بابے یہ اردو ہے, یعنی اپنے بابے. بس اللہ پاک مہربانی کرے اور میں قرآن مکمل کر لوں ساری باتیں حل ہو جائیں گی. یعنی اپنے ابراہیم علیہ السلام کا حال تو تم نے, رسول صادقین میں سے کسی رسول کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت کرو, تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا؟ فائدہ سوال کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یوں نہیں کہ نبیوں سے جا کر پوچھو پچھلوں سے, نہ نہ مجازی, مجاز اول, یعنی ان کی امتیں اور ان کے علماء مراد ہیں, نہ خود انبیاء علیہ السلام, ان کے علماء سے پوچھ لو ان کے. قال اکثر المفسرین ما نہ وسل امم من ارسلنا من قبل علماء دینہم یعنی مومنی اہل الکتاب, ہذا قول ہذا قال ابن عباس رضی اللہ تعالی فی صحیح روایات. پوچھنے سے کیا مراد ہے, کس سے پوچھو؟ انبیاء کی امتوں سے, جو مومن اہل کتاب ہیں ان سے پوچھو کیا غیر اللہ کی عبادت کا ہم نے حکم دیا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, دلیل نقلی تفصیلی موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ بکار کے لئے صرف اللہ, البتہ دلیل بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ. کون سی آیات؟ دلائل وموجزات, وموجزات, وموجزات. فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف دعوی رسالت, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً میں رسول ہوں رب العالمین کا برائے تمہاری ہدایت کے لیے. اناد فرعونیین زید, جبکہ لے آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری ایتیں, اذا ہم منہا یضحکون, فوراً وہ ان سے ہنسی کرنے لگے. ہنسی, اچھا یہ ایتیں, واہ. ما نریہم من آیتین, کیفیت آیت, نہیں دکھاتے تھے ہم ان کو کوئی معجزہ, اللہ یا اکبر من اختیا, مگر وہ بہت بڑا ہوتا تھا اپنے مثل سے, اپنے خیال کرنا, اپنے مثل سے بڑا ہوتا تھا. کھولو مولانا سورت آراف آیت نمبر 133. ہم جو بھی دوسرا معجزہ پیش کرتے تھے وہ اپنی ہم مثل سے بڑا ہوتا تھا. کیسے؟ دیکھو, وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ, سے منع کر رہا ہوں, البتہ تحقیق پکڑا ہم نے فرعونیوں کو, بِسِنِین, سات قحط کے, کئی سالوں کا قحط پڑ گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے, دعا کرو, انہوں نے دعا کی, کار ختم ہو گیا. پھر نقص من الثمرات, میووں کی کمی. پھر فارسلنا علیہم الطوفان, بھیجا ہم نے ان کے اوپر طوفان, طوفان آ گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے, دعا کرو طوفان ٹل جائے, ہم مومن بن جائیں گے. پھر دعا کی, ٹل گیا, پھر نہیں مانے. والجراد, مکڑیوں بھیجی ہم نے, والکمل, چچڑیاں بھیجی, والزفاد, مینڈا, کھانا کھانے لگتے منہ میں میڈا کھا جاتا, پانی پینے لگتے, یہ پانی کے اندر جی پیپسی کی بوتل ہے گلاس میں, پیپسی کی بوتل ڈالی اور پینے لگے, مینڈک ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ کر رہا ہے منہ میں, ٹھیک ہے وادھم سیر کی کھا کر دکھا جی بھائی ماشاء اللہ مقرر ہے اور انداز اس کو بڑے اچھے آتے ہیں. اچھا جی اور آگے کیا تھا زفا دے کے آگے, مجھ سے تو حوالہ ادھر ادھر ہو گیا, ودم اور خون آگے صبر کرو. وکانو قوم مجرمین, انہوں نے آکڑ کی اور تھے وہ قوم آدھی مجرم, ولما واقع علیہم الرجز, جبکہ واقع ہو جاتا ان کے اوپر عذاب, کالو کہتے تھے یا موسیٰ ادعو لنا ربک, یا اسی لفظ کو قابو کرنا ہے, یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے آ جاؤ. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ, ان نشانیوں کے واقع کرنے سے, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ وہ واپس آ جائیں, کر دے اس شرک اور کفر سے واپس آ. وَقَالُوا مُعَدَّ فِرْعَوْنَ, کہتے تھے یا ایھا الساحر, اے او جادوگر, کیا کہتے تھے ٹھیک, اے او جادوگر, خیال کرنا منمانے پر, اے او جادوگر, ادعو لنا ربک, سورۃ اعراف میں کیا تھا یا, چپ کر گئے ہو یا, اور یہاں کیا انداز ہے, یا ایھا الساحر, اگلے صفحے پر حاشیہ ہے اس کا, تیسری سطر میں دیکھو, قوله تعالی الساحر قول الجمهور, بہوا خطاب تعظیم, یہ کیا مطلب, ساحر کا جو لقب ہے یہ کسی بہت بڑے بزرگ کو دیتے تھے, ایک جملہ لکھو, دوسرا جملہ لکھو مولانا, یہ ان کی دل کی بات ہے, یعنی زبان سے یا موسیٰ کہتے تھے اور دل میں جادوگر کہتے تھے. دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, بما عہد عندک, بوجہ اس کے معاہدہ کیا ہے, وعدہ کیا اس نے تیرے نزدیک, اگر ہم مان گئے تو عذاب ہٹ جائے گا, مہربانی کر دعا کر, اننا لمہتدون, یقیناً ہم البتہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے, در صورت دفع عذاب, عذاب ہٹ گیا. فلما کشفنا العذاب اذا هم ينکثون, نقض عہد فرعونین, وعدہ توڑ دیتے تھے, جب کھول دیتے تھے ہم ان سے عذاب, عذاب ہٹا دیتے تھے ان سے ہم, اذا هم ينکثون, فوراً وہ وعدہ توڑ دیتے تھے. ونادى فرعون في قومه, ونادى فرعون في قومه, اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں, تقریر کی, کہنے لگا ہے میری قوم, الیس لی ملک مصر, کیا نہیں میرے لیے بادشاہی مصر کی ہے. نیچے لکھا ہے دلیل اول استدلال بالجاہ, اپنے مقام اور عہدے کے ذریعے دلیل پکڑی, فَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا, نمبر دو استدلال بالمال, مال کو دلیل میں پیش کیا, اور یہ نہریں چل رہی ہیں, مِنْ تَحْتِهَا, میرے محل کے نیچے, میرے دوسرا معنی مِنْ تَحْتِ أَمْرِهِ, میرے حکم کے نیچے چل رہی ہیں. أَفَلَا تُبْصِرُونَ, کیا بس تم دیکھتے نہیں ہو, تو بتاؤ میں پڑھ رہی میں نہیں قرآن آدھا سمجھ ڈال کہ میں افضل ہوں یا موسیٰ علیہ السلام, میرے پاس مصر کی بادشاہی, نہریں چل رہی ہیں میرے محل کے نیچے, میں افضل ہوں یا موسیٰ علیہ السلام, امن خیر من ھذا الذی ھو مہین, کیا میں بہتر ہوں اس موسیٰ علیہ السلام سے, ھو مہین معاذ اللہ جو ذلیل ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا فرعون, تنقیص قومی, قوم کی تنقید کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم ہماری غلامی کر رہی ہے, ہوا مہین، بے قدر ہے بے اعتبار مال و جاہ کے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ کوئی مقام مرتبہ ہے، ولا یکاد یبین، نہیں قریب کے بات واضح کر سکے، نہیں قریب، دیکھو اوپر، ولا یکاد یبین کا جملہ یاد ہو، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، پڑھو تو صحیح، یا تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، ہم نے لکنت کی تردید کی تھی، یاد ہے سورۃ طہٰ میں، لکنت والی بات ہی غلط ہے، کاٹو اس کو، لکیر لگاؤ، اصل بات آگے لکھی ہوئی ہے، اصل بات وہ دیکھو، یا ویسے ہی فرعون کے متکبران الفاظ ہیں، آز شیخ، آز کون، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی بھی تحقیق یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت، کہ اس نے ویسے بکواس کیا، اور جس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ افضل ہے یا میں افضل ہوں، یہ انداز ہے، جس طرح ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں گل کر دی تینوں ڈار نہیں آتی، بڑا تو آ گیا میرے سامنے بات کرنا، خاموش، یہ انداز ہے، آگے جمہور کے نزدیک حضرت کی زبان میں معمولی سی لکنت کما پھر، اور دوسرے علماء کی کہ لکنت بالکل، تو وہ یہ مطلب مراد لیتے ہیں، ولا یکاد یبین حجت الدال علی صدق فیما یدعی، دونوں صورتوں میں اس کا متکبرانہ افتراء ہے، ایسی خامخواہ پیچیدگی کو ضرورت تھی، آ جاؤ آگے، اس پر جو عنوان ہے وہ عنوان پڑھو، ولا یکاد یبین تنقیص شخصی و ذاتی، آگے جی، فلولا القی علیہ اسفرۃ من ذہب حماقت فرعون ول، کیوں نہیں ڈالے گئے اس کے اوپر کنگن سونے کے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا کیوں نہیں اس کے ساتھ فرشتے مقترنین، صف باندھے ہوئے، صفے باندھے ہوئے فرشتے کیوں نہیں آئے، فاستخف قومہ فرعون نے قوم کو الو بنایا، فاستخف قوم نے چبر بنایا، فاستخف قومہ، ایسی باتیں کر کے فرعون نے اپنی قوم کو پھسلا دیا، فاقاؤں پس وہ فرعون کی بات ماننے لگ گئے، انہوں نے فرعون کی اطاعت کی بات مانی، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی، انہم کانوا قوماً فاسقین الا اعتاد، کیوں فرعون کی بات مانی، یقیناً تھے وہ قوم شرارت سے بھرے ہوئے، فلما صفونا جبکہ انہوں نے ہمیں غصے میں ڈالا، انتقمنا منہم نتیجہ مخالف موسیٰ، ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم اجمعین، کیسے انتقام لیا، تفصیل، ہم نے ان کو غرق کر دیا تمام کو، فجعلناہم سلفا، پس بنایا ہم نے ان کو نمونہ عبرت، سلفا نمونہ عبرت بنایا، گزرا ہوا قصہ، ومثلا للآخرین، یہ مثلا تفسیر ہے سلفا کی، اور سلفا پر ایک جملہ اور بھی لکھا ہوا ہے، متقدمین، خاص طور کے، خاص طور پر پہلے گزرے ہوئے لوگ جن کو ہم نے غرق کیا تھا، اور سلفن کی آگے تشریح آ گئی، مثلا للآخرین، مثال ہم نے ان کو بنا دیا، نمونہ پچھلوں کے لیے، ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اس کا ربط لکھا ہوا ہے، دیکھو اس کا ماں قبل سے، ٹھیک، چار طرح کا رب، ٹھیک، بہتر وہ ہے جو شاہ ولی اللہ نے وسلمان ارسلنا کے ساتھ لگایا، فرماتے ہیں یہ ایک شبے کا جواب ہے کہ تم نے کہا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوئی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے معبود تھے، اس کا جواب آخر میں دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت خود نہیں کرائی، اور نہ اللہ ہی نے یہ حکم، بلکہ بعد میں باغیوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، نیز جب یہ آیت اتری، انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ انبیاء میں، تو کفار نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود تھے، تو اگر معاذ اللہ وہ بھی دوزخ میں چلے گئے اور ہمارے معبود بھی چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے، اور کفار نے تالیاں بجی، حالانکہ جواب ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا خود حکم، باقی اتنی رات کدھر گئے، ولما ضرب ابن مریم مثلا جبکہ بیان کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کا عجیب حال اذا قومک منہ یصدون تو اس وقت آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اسے یصدون خوشی کی وجہ سے تالیاں بجاتے ہیں خوشی کی وجہ سے دوسرا معنی لکھو جی نمبر دو شور کرنا نمبر دو نمبر تین آوازیں کسنا کھولو مولانا سورۃ الانبیاء انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم 490 یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہو گے تم بھی جہنمی تمہارے معبود بھی جہنمی انتم لہا واردون اور تم اس جہنم پر پہنچنے والے ہو گے اگلے صفحے پر آؤ ان الذين سبقت لهم من الحسنى جواب شبہ عیسیٰ علیہ السلام با عزیر علیہ السلام بی بی ان کا آ جاؤ اللہ نے جواب دیا جن کے لیے حسنا کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور ہوں گے وقالوا اور کہتے ہیں مکے والے آلہتنا خیرن معترض کے ساتھ مل کر اعتراض کرنے والے کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کیا ہمارے الہ بہتر ہیں ہم ہو یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں چلا گیا ہمارے معبود بھی چلے جائیں گے معاذ اللہ معاذ ربہ لک اللہ جدلا نہیں بیان کرتے اس کو آپ کے لیے مگر جھگڑنے کے طور پر حق طلب کرنا مقصد نہیں ہے بل ہم قوم خاسمون اس واقعے کی کیا تخصیص ہے بلکہ وہ تو قوم ہیں جھگڑا کرنے کے عادی انہو الا عبد انعمنا علیہ نہیں نہیں اب تفصیل سنو نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام مگر بندہ تھا عبد اس پر لکھا ہے تردید نصارہ تردید دیکھو تو صحیح مولانا تردید نصارا عبد اللہ نہیں تھا نہ پڑھو تو صحیح نہ اللہ نہ ابن اللہ نہ اللہ نہ ابن اللہ نہ مختار ہر چیز کے اختیار رکھنے والا بھی نہیں تھا بندہ تھا انمنا علیہ تردید یہودیہ چا ہم نے انعام کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وجعلناہ مثلا دیکھا نہ ولد زنا یہودی کہتے تھے یہ ولد و زنا ہے معاذ اللہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے فرمایا نہیں نہیں ہم نے اس پر انعام کیا تھا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ اور بنایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نمونہ قدرت نمونہ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ بنی اسرائیل کے لیے نیچے کہہ رہے کہ اولاً سب سے پہلے کس کے لیے نمونہ قدرت بنی اسرائیل کے لیے اور باقیوں کے لیے ثانیاً وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً تخویف دنیاوی جملہ لکھو مشرکین مکہ کا سوال کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں جواب ملائکہ ہونا معبودیت کی دلیل نہیں میں اللہ اگر چاہوں تو تم میں سے ملائکہ پیدا کر سکتا ہوں کہ دنیاوی اگر تم نے نہ مانا تمہیں ہٹا کر ہم ملائکہ لا سکتے ہیں. دیکھو جی وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً. یہ جواب ہے سوال مقدر کا. اوپر کیا لکھا ہے جواب؟ سوال کیا تھا مشرکین مکہ کا؟ سوال کیا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں. جواب جواب وہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے, ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں. جواب ملائکہ ہونا معبودیت کی دلیل نہیں, ہم اگر چاہیں تو تم میں سے ملائکہ پیدا کر سکتے ہیں. نمبر دو تخفیف دنیاوی, تمہیں ہٹا کر ملائکہ لا سکتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً, اور اگر ہم چاہیں البتہ بنا دیں تم میں سے ملائکہ. تم ایک معنی, ہم تو ایسے قادر ہیں تم میں سے. دوسرا معنی سنو, من بدل کے معنی میں ہے. من معنی یوں ہوگا, اگر ہم چاہیں لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً, البتہ بنا دیں تمہارے بدلے فرشتے ہیں. تمہارے بدلے فرشتے فی الارض زمین کے اندر, یخلفون مثل انسانوں کے یہ کہ باپ بگڑے رہا کریں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, یقیناً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نادل ہونا لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, البتہ علامت ہے قیامت کی. جملہ لکھو جی, علم علامت, یعنی جو اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. نمبر دو, نزول عیسیٰ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے. اب ذرا معنی پر غور کرو. دو میں نے معنی عرض کر دیے, وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ, عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ علامت ہے قیامت کی. ایک معنی, جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یہ نشانی ہوگی کہ قیامت قریب آ چکی ہے, اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام لعلم النساء علامت قیامت کی. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. ایک اور آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے, فَإِنَّهُ نُزُولُهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نازل ہونا. کما فی قراءت الاخرى, دوسری قراءت میں لعلمون, دوسری قراءت میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام البتہ نشانی ہے قیامت کی, نشانی ہے. اللہ اللہ, فلا تمترون بها وتبعون, ہرگز نہ شک کرے, ہرگز نہ شک کر دوں, ہرگز نہ شک کرنا بها اس قیامت میں. وتبعون, اور میرے پیچھے چلو توحید کے مسئلے میں, اندر توحید. ھذا صراط مستقیم, یہی صراط مستقیم ہے. انہو الا عبدن, عیسیٰ علیہ السلام کو عبد ماننا, انعام یافتہ ماننا, بندہ ماننا, یہی صراط مستقیم ہے. افراد تفرید نہ کہ اس کو بڑھا دو یا گھٹا دو. ولا یصدنکم شیطان, ہرگز نہ روکے تم کو اس راستے سے شیطان. اللہ وجہ انہ لکم مدعو مبین, یقیناً شیطان تمہارے لیے دشمن ہے کھلن کھلا. یامرکم باتخاذ شریک اللہ, وہ تو تمہیں اللہ کے شریک بنانے کی تلقین کرتا ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات, جبکہ لے آئے عیسیٰ علیہ السلام وعدے دلائل, قال حضرت نے فرمایا, قد جئتکم بالحکمہ, تاکہ لایا ہوں میں تمہارے پاس حکمت, دانائی کی باتیں, بالانجیل او بالانجیل و شرائع, انجیل لایا ہوں, شریعت دلایا ہوں. ولیبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ, اور کیوں آیا ہوں؟ تاکہ میں واضح کروں تمہارے لیے بعض وہ مسائل, بعض جن میں تم اختلاف کر رہے ہو, یعنی امور دینیہ, امور دینی, امور دنیاوی نہ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَأَطِيعُونَ بس ڈرو اللہ کریم سے اور میری بات مانو، شرک چھوڑ دو، وَأَطِيعُونِ میرے طریقے پر چلو، توحید و سنت ثابت ہو گئی ہے۔ اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اِنَّ اللَّهَ جواب شبہ، عیسیٰ علیہ السلام معبود تھے، لکھو حوصلہ حوصلہ لکھو بھائی لکھو، شبہ عیسیٰ علیہ السلام جواب وہ معبود نہیں تھے مربوب تھے، معبود نہیں تھے مربوب تھے، وہ تو خود اعلان کر رہے ہیں یقین اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَعْبُدُوا اسی ہی کی عبادت کرو، هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، سبحان اللہ۔ نیچے کیا لکھا، اے آنا وان تم عبید اللہ، میں اور تم سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، محتاج ہیں، فقراؤ الیہ، کیا عبارت ہے، فقراؤ الیہ، سارے اللہ کی طرف محتاج ہیں، مشترکون فی عبادت وحدہ لا شریک لہ، مشترک ہیں اللہ اکیلے کی عبادت میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سب نے مل کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، کون سا، ہوا عبادت الرب، ہوا جل والا وحدہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الاحزاب، جواب سوال مقدر کے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا حکم نہیں کیا تو پھر ان کی عبادت کیسے کی گئی، فاختلف الاحزاب من بینہما، پس اختلاف کیا باوجود اس واضح بیان عیسوی کے، عیسیٰ علیہ السلام کے وعدے بیان کے بعد اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں، فویل للذین سلموا، بہت بڑی ہلاکت ہے تخریب اخروی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے مشرک اہل کتاب وغیرہ، یہاں بیان القرآن کا حوالہ، من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب سے، علیم صفت ہے عذاب کی اور اس کو جر ملی ہوئی ہے جوار کی وجہ سے، ایک دن جو عذاب دردناک واقع ہوگا، حل ینسا تخویف اخروی، عنوان نہیں لکھا ہوا مولانا تخویف اخروی، نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا، کیا ہے کہ ان کے بعد بختہ دن اچانک، وہم لا یشعرون اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ خلاو وقائے یوم الساعۃ، قیامت کے دن کے واقعات سن لو، اللہ خلاو یوم ایدن بعضهم لبعض ندوب، تمام دنیاوی دوست، کیا مانا، اس روز بعض ان کے بعض کے دشمن ہوں گے، دنیاوی دوست دشمن ہوں گے، الا المتقین، سبحان اللہ، الا المتقین الموحدین، مگر جو توحیدی ہیں ان کی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی، یہ رکوع کا نشان یہاں لگانا تھا اس نے اوپر لگا دیا، یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، پہلا انعام یاد رکھنا، سات انعام آ رہے ہیں، ذرا غور کرنا، اے میرے بندو، یقال لهم، پڑھو تو صحیح مانا، کیا مانا، جن کو قرآن پڑھانے کا شوق ہے، کہا جائے گا، اے میرے خاص بندو، اے بشارت، یا عبادی، بشارت ادھر لکھنا تھا اس نے ادھر لکھ دی، اس کا تیر کا نشان یا عبادے کے نیچے لگاؤ، لا خوف علیکم اليوم، نفی خوف مستقبل، یہ لفظ ہے قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستقبل، نفی خوف مستقبل، آنے والے خوف کی نفی، نہیں ہوگا کوئی خوف تمہارے اوپر، اللہ کا بندہ ہونا ایک، خاص بندہ ہونا خوف نہ ہونا دو، آج کے دن، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہو، یہ نمبر تین، نفی حسن پر ماضی، جو کچھ پیچھے گزر چکا تمہیں غم بھی نہیں ہوگا، الذین آمنوا، وصف اول عباد، کون سے بندے جو ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ، اوصاف متقین، وصف اول عباد، سبحان اللہ، وکانوا مسلمین، سبحان اللہ، جو ایمان لے ہماری آیتوں کے ساتھ اور رہے فرما بردار، اور رہے فرما بردار، نیچے لکھا اعتقادا و ادخلوا الجنہ چوتھا انعام داخل ہو جاؤ جنت میں تم بدو آجوکم اور تمہاری بیویاں اور تمہاری ازواجکم پر کیا لکھا ہے مٹا ہوا ہے ایماندار بیویاں ازواجکم تو برون تم سریلے گانے سنائے جاؤ گے تمہیں کس نے مانا کیا علامہ حقانی نے عبدالحق حقانی دوسرا مانا سنو مجھ سے تو برون تم نعمتیں دیے جاؤ گے یطاف علیہم بصحاف من ذہب پانچواں انعام سبحان اللہ یطاف علیہم پھیرے جائیں گے ان کے اوپر پھیرے جائیں گے ان کے اوپر لکھا ہے یعنی غلمان لائیں گے یعنی لائے جائیں گے ان کے سامنے بصحاف رکابیاں کیا رکابی سمجھتے ہو ڈونگا مسمیت ہے نہیں واہ بھائی واہ جن کے اندر تم وہ افطاری کرتے ہو رکابی ڈونگا پھیری جائیں گی لائی جائیں گی ان کے اوپر رکابیاں ماکولات سے بھری ماکولات سے بھری ہوئی ہے عاقل کتا ہے اچھا وہ کس کی ہوگی بنی ہوئی من ذہب سونے کی ٹھیک وہ اکواب اور گلاس مشروبات سے بھرے ہوئے فیہا سبحان اللہ اور کہا جائے گا ان کو یقال لہم فیہا کہا جائے گا ان کو بیان کلی جامے ہے جامے قانون سن لو اور جنت کے اندر ماں وہ نعمتیں ہیں تشتہی الانفس جو خواہش کریں گے ان کی دل ان چیزوں کی خواہش کریں گے وہ تلسل آئین اور آرام پائیں گی آنکھیں آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی نعمتیں دیکھ کر اور نمبر چھ انعام وانتم فیہا خالدون اور تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے وتلک الجنۃ التی ورثتموها اور یہ جنت ہے وہ ورثتموها اس کے مالک بنائے گئے ہو ایک معنی دوسرا معنی ورثتموها وارث بنائے گئے ہو اصل میں جنت تھی حضرت آدم کی تمہیں وہی مل گئی ہے اسباب دخول جنت بما کنتم تعملون وہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے جنت کا ظاہری سبب کیا ہے عمل اور حقیقی سبب اللہ کی رحمت انعام تھک گئے ہو قربان ونیا میں صدقے دیا اے میاں لیے لاہور نہیں لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ساتواں انعام تمہارے لیے جنت کے اندر میوے ہوں گے بہت کثیرہ بہت مِنْهَا تَأْكُلُونَ کچھ ان میں سے تم کھاؤ گے یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے کثیرت الانواع والصنف للافراد لکھو نمبر ایک کثرت انواع یعنی قسمیں بہت ہوں مثلاً سیب انگور انار تھوڑے انار کی جگہ ہے میں بتاؤں یاد آئے نا وہ اے حال ہے بھائی مفتی صاحب کا باغ ہے اناروں کا انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو انار چھنائیں آپ کو نہیں حوصلہ کرو مجھے کہا تھا مجھے تو انار دیکھ کر یاد آ گئے الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا ٹھیک نمبر دو کثرت اصناف کثرت یعنی ایک چیز کی قسمیں بہت ہوں یعنی مثلاً سیب اس کی مختلف قسمیں نمبر تین کثرت افراد یعنی قسم ایک ہو مقدار بہت زیادہ ہو نوٹ جنت میں یہ تینوں نعمتیں ہوں گی آ جاؤ جی ان المجرمین فی نار جہنم خالدون تخبیب اخروی شکین مشرک مجرمین کا معنی معلم اور خاطر وال نے کیا، جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وصف والعذاب نمبر دو، لا یفتر عنہم نہ ہلکا کیا جائے گا عذاب ان سے، نمبر تین، وہم فیہ مبلسون اور اس میں ہر قسم کی خیر سے مایوس ہونے والے ہوں گے۔ مبلسون پر لکھ لو ہر قسم کی خیر، قلبی صدا، یہ قلبی صدا ہے۔ وما سلمنا ہم، ہم نے ذرا بھی ان پر ظلم نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کرنے والے تھے، بابا یا شرک و کفر کے۔ بنا دو اور بلائیں گے مطالبہ موج، آواز دیں گے یا مالک اے داروغہ جہنم، مالک جہنم کا داروغہ تم دعا کرو میرے ہمارے لیے دعا کرو، لے ربوں کا تاکہ فیصلہ کر دے موت کا ہمارے اوپر تیرا رب، اللہ میں مار دے بس۔ قال جواب ملک، جہنم کا پارے دار کہے گا، انکم ماکثون یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو، نہ مرو گے نہ نکلو گے۔ لقد جئناکم بالحق التفات بس ہوئے اہل مکہ، اللہ التفات بس ہوئی اہل مکہ، خیال کرنا ہونا مانے پر، لقد جئناکم بالحق او مکے والو، البتہ تاکہ ہم لائے تمہارے پاس حق، توحید و قرآن لائے ہیں، لیکن اکثر تمہارے لیے حق کے کارہون حق کو ناپسند سمجھنے والے ہیں۔ حاشیہ دیکھو جی، کراہت حق میں دو شعبے، نمبر ایک شرک، نمبر دو مخالفت رسول۔ ہم ابرم و امن فینا مبرمون، تفصیل شعبہ دوم، تفصیل شعبے کتنے تھے، نمبر ایک جلدی کرو نا بات کو سمیٹنے لگا سی، نمبر ایک، نمبر دو دوسرے شعبے کا تفصیل سنو۔ ہم ابرم و امرن، کیا پختہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے، کیا امرن، نیچے جملہ لکھا فی قید محمدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی انہوں نے تدبیر کا پختہ فیصلہ کیا ہے، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ شکین ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں، کیا لکھا ہے، قیدنا فی ہلاکہم ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہم بھی کرنے والے ہیں، ہم یا سب ان لا نسما سر رہا، کیا خیال کرتے ہیں یہ، یقیناً ہم نہیں سن رہے ان کے دل ہی راز، سر رہا چپ کی چپ کی باتیں ہیں، سر کا میں نے کیا معنی کیا، نجوا عمر خفیہ مشورے، یہاں پر بھی لکھا ہوا ایک حاشیہ، دو کی باتیں، دو کی باتیں سر ہے اور دو سے زیادہ نجوا، آگے لکھو، آگے لکھو، یا سر کا معنی دلی راز اور نجوا کا معنی خفیہ مشورے، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ان کے پاس لکھ رہے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی لکھ رہے ہیں، کل ان کان للرحمان ولد، حاشیہ لکھو، کل ان کان للرحمان ولد فانا اول العابدین، ہونا خیال کرو یہ کیا لکھا ہوا متعلق ہے، پڑھو تو صحیح، اللہ راضی ہو، اس کا تیر کا نشان لگاؤ کل ان کا نبی رحمان کے ساتھ، متعلق تفصیل شعبہ اولا اور متعلق ابتدائے سورت کے ساتھ، یوں عبارت ہے، جار الحمین عباد جزا، جملہ لکھو جی، اگر کوئی عبادت کے ذریعے اللہ کا نائب بنتا تو سب سے پہلے میں بنتا، کیونکہ مجھ سے بڑا اللہ کا عابد کوئی نہیں، نمبر دو اگر اللہ کا کوئی نائب ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، جب میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اللہ کا نائب کوئی نہیں، قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی نائب ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والوں کا ہوتا. اس کے دو مطلب میں نے لکھوا دیے. نمبر ایک، اگر کوئی عبادت کے ذریعے اللہ کا نائب بنتا تو سب سے پہلے میں بنتا، مجھ سے بڑا عابد ہی کوئی نہیں. دوسرا معنی لکھوایا، اگر اللہ کا کوئی نائب ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، جب میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تو اللہ کا نائب کوئی نہیں. سبحان ربی السماوات والارض، شریکوں سے پاک ہے، پاک ہے رب، جو رب آسمانوں کا اور زمین کا، عرش کا رب ہے، اما یصفون، پاک ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک اس کی جناب میں کرتے ہیں. بیان القرآن کا حوالہ، فذرہم زجر ما تحریم، چھوڑ تو ان کو میرے پیغمبر، یخوض باسیں کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. اس پر جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی تبلیغ کے ساتھ ان کی مخالفت کا خیال اور عدم ایمان کا ہوزنا نہ کرو. تبلیغ کرتے رہو، مخالفت کا خیال نہ کرو، ایمان نہیں لاتے غم نہ کرو. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، دلیل توحید اکلی، وہ اللہ کریم آسمان کے اندر متصرف ہے، الہن متصرف ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین میں بھی متصرف ہے. الہ کا کیا معنی کیا؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ إِلَّتْ لِمَا قَبَلْ، اور وہ اللہ حکمتوں کا بادشاہ ہے، لہذا الہ بھی وہی ہے. العلیم، جاننے والا ہے سب کچھ کو، اس لیے الہ بھی جاننے والا ہے. بما کان و یکون، جو ہو چکا جو ہوگا. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، نفی شرک برکتی، اللہ کریم برکت دینے والا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی آسمانوں اور زمینوں کا متصرف اور غیبدان وہی ہے، تو برکت دینے والا بھی وہی ہے. برکت دینے والی وہ ذات ہے کہ اسی ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وَإِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، خاصا علمیہ باری تعالیٰ، اسی ہی کے پاس ہے. وَعْدَهُ لَا غَيْرَ، کسی غیر کے پاس نہیں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. مالک جزا بھی ہوئی ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ. تو فضل اللہ، ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق، یہ سورت کا دعویٰ ہے، حاشیہ پڑھو. شبہ یہ ہے، عبارت ٹھیک کرو نا، مٹی ہوئی ٹھیک کرو. شبہ یہ ہے کہ مان لیا ہمارے معبود حاجت روا نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم ان کی عبادت اس خیال سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شفیع غالب ہیں. تائید ہاؤ لائے شفا ہونا عند اللہ، تائید عبارت لکھو نا، تائید ہاؤ لائے شفا ہونا عند اللہ. تو جواب دیا گیا کہ وہ مالک و مختار شفاعت کے نہیں. بلا پہلا شبہ کیا تھا کہ اس سرگامی مسجد کے اندر خواب میں بزرگ ملتے ہیں، جواب بولو تو صحیح جواب. دوسرا شبہ تھا اگلی سورت کے اندر کتابوں میں عبارتیں ملتی ہیں، غیر اللہ کی پکار جائز ہے، کس کی عبارتیں ہیں. نمبر تین، ہم نے مان لیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سفارشی تو ہے، فرمایا سفارش کے مان لے کر. لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، نہیں مالک وہ ہستیاں جن کو یہ پکار رہے ہیں، یدعون ہم، جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، کس کے مالک نہیں ہیں، سفارش کے، لہم ان کے لیے، وہ ان کی سفارش کے مالک. الا من شہد بالحق، الا من اصل میں لمن تھا، الا لمن، مگر اس کے لیے مالک ہیں جس نے گواہی دے دی بالحق، حق کی، توحید کی گواہی دے دی. اللہ دی ہو توحید، جو موحد ہے اس کے لیے سفارش ہوگی، مشرک کے لیے سفارش نہیں ہوگی. ایک معنی، دوسرا معنی لمن نہیں کہہ رہا، من کہہ رہا ہوں. الا من شہد بالحق، سفارش کا کوئی مالک نہیں ہوگا، مگر وہ مالک ہوگا جس نے توحید کی گواہی دی، یعنی موحد سفارش کرے گا، مشرک سفارش وَهُمْ يَعْلَمُونَ، نمبر دو عقیدہ، نمبر ایک حق کی گواہی بھی دیں، نمبر دو وہ جانتے بھی ہوں دل کے اندر واقعی توحید حق ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آخر پر دلیل عقلی ہے تیرا بھی دشمن بھی مان لے، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے ان کو پیدا کیا ہے ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اے عابدین و معبودین، سب کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ اَنَّى اوپر لکھا ہے، يُصْرَفُونَ عَنِ التَّوْحِيدِ، توحید سے کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ وَكِيلِهِ يَا رَبْ، وَكِيلِهِ يَا رَبْ، حاشیہ لکھو جی، کیا گل ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ یا رب، جملہ لکھو، وکیل ہی میں واؤ جو ہے، واؤ بمانا ربا، واؤ بمانا ربا، رسول بار بار شکایت کرتے تھے کہ یہ نہیں مانتے۔ دوسرا معنی لکھو، قسم ہے رسول کے کہنے کی، قسم ہے رسول کے کہنے کی، آس مولانا حسین علی رحمت اللہ ہے، وکیل ہی یا رب ایک معنی، بار بار کہنا پیغمبر کا، بار بار باب من ربا، بار بار کہنا پیغمبر کا کیا، اے میرے رب یقیناً یہ قوم ہے، لا یومنون، جو نہیں ایمان لاتے، مانتے نہیں۔ حضرت صاحب نے کیا معنی کیا؟ وکیل، قسم ہے پیغمبر کی گفتگو کی، قسم ہے پیغمبر کے کہنے کی، قسم ہے نبی کے ہونٹوں کی حرکت کی، اے میرے رب یقیناً یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ فاصفح عنہم وقل سلام، میرے پیغمبر بعد از تبلیغ آپ کیا کرو؟ فاصفح عنہم، منہ پھیر لو ان سے، وقل، اور کہو سلام، او تم پر آخری سلام ہو، سلام کے نیچے لکھو آخری سلام متارکت، جدائی والا سلام۔ فسوف یعلمون، ان قریب مرتے ہی جان لیں گے، آگے لکھو مرتے ہی جان لیں گے کہ آگے، کہ نبی کی بات درست تھی یا نہیں، کہ نبی کی بات، دو جملے لکھ لو، بس بات کو ختم کر لیا ہے۔ الا من شہد بالحق کے دو جملے لکھو، نمبر ایک، الا من مستثنا منقطع ہو، تو مراد جو خود اپنی عبادت کرواتے تھے وہ جہنم میں ہوں گے، سفارش کیا کریں گے؟ نمبر دو، استثناء متصل ہو، تو انبیاء و اولیاء اور موحد بإذن اللہ شفاعت کریں گے۔ چلو جی، دو باتیں عرض کر دیں، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے، شفاعت، لیکن من شہد بالحق، جس نے حق کی گواہی دی، جس نے حق کی گواہی نہیں دی، توحید کو نہیں مانا، جہنم میں ہے، وہ کیا شفاعت کرے گا؟ اور اگر استثناء متصل ہو تو پھر کیا مطلب ہے؟ انبیاء اولیاء موحدین شفاعت کریں گے، کیونکہ یہ توحید کی گواہی دے چکے ہیں۔ خلاصہ، حامیم المومن کا خلاصہ کیا تھا؟ جلدی بولو، ایک ہی جملہ، فض اللہ، پکار کے لئے صرف کون ہے؟ حامیم سجدہ میں تھا، تم کہتے ہو پکار صرف اللہ کی کرنی چاہیے، ہمیں خواب میں بزرگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے ہمیں نہیں پکارا اس لیے مصیبت آئی ہوئی ہے، جواب، وہ شیطان ہوتے ہیں۔ اگلی سورت، سورت حامیم شورا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے غیر اللہ کی پکار جائز ہے، جواب، یہ کس کی باتیں ہیں؟ باغیوں کی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد سورت زخرف، ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اللہ سے سفارش کر کے کام تو کروا سکتے ہیں، فرمایا سفارش کے مالے تو۔ چلو جی، کا ڈھونا ہو۔